Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet. Maveddetül kafir. Abdullah başla. مودة الكافر تحدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن نواقض التوحيد ومطلقه الشيخ عبد الرحمن بن حسن توحيدي bozan unsurlardan ve onu iptal eden şeylerden konuştuktan sonra الامر الثاني من النواقض الامر الثاني من النواقض İslam bozan unsurlardan ikincisi انشراح الصدر لمن اشرك بالله muvaddeten ve mevaddetu e'de Allah. Kişinin Allah'a ortak koşan kişiye karşı göğsünü açması, Allah'ın düşmanlarına sevgi beslemesidir. İkinci yani İslam bozan unsur bu. Kendisi şirk koşmasa dahi Allah'ın düşmanlarına, şirk koşanlara kalbini açması, Allah'ın düşmanlarını sevmesi ona şirk ve küfür olarak yeter. Kema kâle teâlâ velâkin men şerahe bil küfri sadran. Evet. Kim göğsünü küfre açarsa Allah ona gazap etmiştir. Ve lehum azâbun azîm. Ona elem verici bir azap vardır. Nahl suresi 106. Ve ilâ kavlihi teâlâ ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Şüphesiz Allah kafir bir kavmi hidayet etmez. Nahl suresi 107. Femen fe'ale zâlike fekad abtale tevhîdeh. Kim böyle yaparsa, yani böyle yaparsa dediğinden kasıt ne? Göğsünü kafirlere açması. Yani göğsünü insanın kafirlere açması şöyle olur. Biz bilemeyiz yani. Bir adam nasıl göğsünü kafirlere açıyor, kalbinlerine saklıyor, göğsünlerine saklıyor. Ama her şeyin bir alameti vardır. Kıyametin alameti vardır. Yaşlılığın alametleri vardır. Ondan sonra doğumun alameti vardır. Ne bileyim yani kainatta var olan ne varsa bir alameti vardır, bir işareti vardır. Aynı şekilde kişinin göğsünü kafirlere Allah'ın düşmanlarına açtığının da alametleri vardır. Bakarsınız bazen derler ki ya tamam müşriklerde bu kadar sert davranmaya gerek yok. Bazen derler ki hikmetli davranmak lazım. Bazen derler ki işte onlar bize karşı haddi aşmıyor biz de aşmayalım. Bazen derler ki şimdi benim annem babam cahil, şunu bunu bilmiyor. Nasıl kafir diyeceğim? Yani böyle bakacaksınız ki birçok şey, söz. Niye? Kalp çünkü onların müşrik olduğunu kabullenmek istemiyor. İstemeyince ne yapıyor? 50 tane sudan, havadan sebepler, bahaneler üretiyor. Kim böyle yaparsa diyor tevhidini iptal etmiştir. وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ اَشْرِكَ بِنَفْسِهِ Kendi şirki işlemese de bu böyledir diyor. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. O Allah'a ve Resulüne iman eden bir kavmin Allah'ın ve Resulünün sınırını çiğneyenleri dost edindiklerini asla ve asla göremez. Babaları da olsa, kardeşleri, aşiretleri de olsa. قال شيخ الإسلام أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد الكافر. Şeyhülislam haber verdi ki Müslümanın kalbinde kafire karşı sevgi olmaz. Bunun için Ömer radıyallahu anhu Bedir Savaşı'nda ne yaptı? Herkes akrabasını öldürsün de bakalım kimi Allah'ı seviyor ortaya çıksın dedi. Akhbara subhanahu ennehu la yujadu mu'minun yawaddul kafiran feman waddahu feleyse bi mu'min. Kala vel müşabahatu mazannatul mawadda fetekunu muharrama. Burada niye bu son cümleyi getirdi ben anlamadım ama öncesinde kim onlara dostluk beslerse mümin değildir dedi. Onlara benzemek de müşabehatu değil mi? Onlara benzemek de sevgide haram olacaktı. Yani gerek zahirde insanın onlara benzemesi, kılık kıyafette vesaire değil mi? Bunların hepsi ne oluşturacaktır insanın kalbinde? Sevgi oluşturacaktır karşı tarafa karşı. Yani her türlü benzerliği ortadan kaldırmak lazım ki kalpte sevgi oluşmasın. Yaşantıyı ayırmak lazım. Değil mi? Güç imkan oranında. Gerekiyorsa hicret etmek ki gerekir her zaman. Eğer hicret edecek bir yer varsa hicret etmek vesaire. Buna benzer şeyler. En azından kişi darı da değiştirmese de ne yapabilir? Kişiden hicret edebilir. El muhaciru men hacera men hacera min menasi. Ha, eyvah. Bütün ulema böyle tanımlıyorlar. Muhacir kimdir? Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret edenler. Bukhari'de hadis var. El muhaciru men hacera ila ma nehallah. Allah'ın nehyettiklerinden hicret eden, kaçanlardır diyor muhacirler. İnsan hicreti kişiden de yapabilir. Akrabalarından, yakınlarından da yapabilir. Sevdiklerinden de yapabilir. Yani hicreti kısımlar vardır. Hicret sadece belde değiştirmekle kayıtlı ve kısıtlı değildir. İnsan haramı terk etmesi, ondan hicret etmesi, kendini harama götüren kişilerden hicret etmesiyle de hicretin bir parçasını yerine getirmiştir. O yüzden her türlü benzerliği ayırmak lazım ki kalbimizde ne olmasın? Kalbimizde kafirlere karşı sevgi olmasın. Mevkifi sahabe ma vakihim. Sümme kâle rahimahullah, kâle l'imâduddin, imâdu bin kesir fi tefsir. İbn-i Kesir tefsirinde demiş ki, Kîle nezelet fi ebi Ubeyde hîne katile ebâhu yevme Bedir. Bedir günü Ebu Ubeyde İbn-ül Cerrah babasını öldürdüğü zaman bu ayet indi diyor. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ هَادَّ اللّٰهِ Allah'ın ve Resulünün sınırını çiğneyenlere, Allah'ın ve Resulüne iman edenlerin, ahiret gününe iman edenlerin sevgi besini göremezsin. Ayeti Mücadele 22. فِسْسِدِّيق يَوْمِ Ayet var ona. اَوْ اَبْنَاهُمْ Ya da çocukları oldu olsa dahi. Evet. Bu da kim hakkında inmiş? اَوْ اَبْنَاءَهُمْ فِي السِّدِّيقِ يَوْمَدِنْ هَمَّ يَقْتُلُوا اِبْنَهُ عَبْدُرَحْمَنِ بِقَتْلِ يَقْتُلُوا değil. بِقَتْلِ بِقَتْلِ اِبْنِهِ عَبْدُرَحْمَنِ فِي السِّدِّيقِ يَوْمَدِنْ هَمَّ düşünmüştü. بِقَتْلِ اِبْنَهُ عَبْدُرَحْمَنِ Oğlu Abdurrahman'ı öldürmek istemişti o gün. Çocukları da olsadan kasıt odur diyor. اَوْ اِخْوَانَهُمْ فِي مُسْعَبْ بِنْ عُمَيْرِ قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدْ بِنْ عُمَيْرِ Bu kardeşleri de olsa kısmında da Musab'tır diyor. Çünkü Musab'ın kardeşi Ubeyd ibn Umeyr karşı müşriklerin ordusundandı. Ev aşiretuhum fi Umar katala qariban lahu yawma izin aidan. O gün bir yakınını öldürdü Ömer, kendi aşiretinden olan. Qala wa fi qawlihi radiyallahu anhum wa radu anhu wa Hamza wa Ali wa Ubeyd ibn Haris. Hamza wa Ali wa Ubeyd ibn Haris qatalu Utbe وَشَيْبَ وَالْوَلِيدِ اِبْنِ عُتْبَ يَوْمَيْدِ O gün bunlar akrabalarını öldürmüşler hep. Ali, Hamza, Ubeyde ibn-i Harith. Evet. قَالَ وَفِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. سِرٌ بَدِيعٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمَّا سَخَتُوا عَلَى الْقَرَائِبِ وَالْعَشَائِرِ فِي اللّٰهِ عَوَّدَهُمُ اللّٰهُ بِالرِّضَى Eyvah. Onlar Allah için yakınlarını ve aşiretlerini şey yaptıkları zaman, onlara kızdıkları ve savaş açtıkları zaman, bu gizli sırra ulaştıkları zaman, bedi'a olan, işin özü olan bu sırra ulaştıkları zaman, Allah da onların rızasını ulaştırdı. عَوَّدَهُمُ اللّٰهُ بِالرَّضَى عَنْهُمْ وَرَضَاهُمْ عَنْهُ بِمَا اَعْتَاهُمْ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَالْفَضْلِ الْعَمِيمِ Allah onlara güzel bir fazilet, büyük bir kurtuluş, devamlı kalacakları nimetleri vermiştir bu yaptıkları karşılığında. وَنَوَّهَ فَلَاحَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ بِفَلَاحِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ وَنَصْرَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada ve ahirette Allah onlara yardım, mutluluk ve felah ne yapmıştır? Vermiştir. فِي مُقَابَلَةٍ مَا ذُكِرَ عَنْ اُولَٰئِكَ مِنْ أَنَّهُمْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ Çünkü niye? Allah bu ayette karşılarındakilerin yani bu zikredilen salihlerin karşındakilerin şeytanın hizbi olduğunu haber vermiştir. Ela inne hizbe şeytani humul hasirun. Şeytanın hizbi taraftarı hüsrana uğrayacak olanlar değil midir diyor ayet. El emru's salis. Üçüncü şey. Muvaletul müşrik. Müşriye dostluk beslemek. Ve rukunu ileyhi. Bakın bir öncekiyle bunun arasında çok bir fark var mı? Yok. Niye ayrı ayrı zikrediyor? O kalpte oluyor, bu amelde oluyor. Devam et, şimdi anlayacaksın. Muvalatul müşrik ve rukunu ileyhi ve nusratuhu ve i'anetuhu bil yed. Eyvah. Av lisan av mal kema kala teala. Ha, bu azalarda. O kalpte. Burada ne diyor? Müşriklere dostluk göstermek. Onlara meyletmek. Onlara yardım etmek. Ellen, dillen, mallan. Hangi yardım olursa olsun, bu da İslam o zaman üçüncü unsur. El-meveddetu fil kalb ve'l-muvalatu fil erkan. Eyvah. El-emru s-salis muvalatul müşrik ve rukunu ileyhi ve nusratuhu ve i'anetuhu bil yed av lisan av mal kema kala teala fe la tekunenne zahiran lil müşrikler. Kafirlere asla ne olma? Zahiran, destekçi yani. Ve kâle Rabbi bima en'amte aleyye felen ekûne zahiran lil mücrimîn. Musa Aleyhisselam ne diyor? Rabbim, sen bana verdiğin nimetten sonra, bu nimetten sonra ben asla ve asla mücrimlere destekçi olmayacağım diyor. Ve kâle innemâ yenhâkumullâhu anillezîne qâtelûkum fiddîni ve akhrecûkum min diyârikum ve zâhârû alâ ikhrâcikum. En tevelluhum ve men yetevellehum fe ulaike humu zalimun. Allah sizi, sizinle dininiz hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkartan, onu çıkartmaya yardım eden, bu üç taifeye iyilik yapmanızdan sizi men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Demek ki üç şey var. Bizimle dinde savaşacaklar, ya bizi yurdumuzdan çıkarmaya çalışacaklar, ya da bizi çıkarmaya çalışanlara yardım edecekler. Ya içerisinde yaşadığımız halklar bizi kendi beldelerinden çıkarmak için elinden geleni yapan, dinimiz de için bizimle savaşanlara destek olan bir halktır. Öyle mi? Zaten otoriteler, sistemler, devletler zaten bizim dinimiz hakkında bizimle savaşıyorlar. Öyle. Onlara yardım eden bir de halk var. Bu da o ayette zikredilen üçüncü grupta. Ya da ne yapıyorlar? Bizi diyarlarından çıkarmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan araştırmaya göre Türk halkının %80'inden fazlası şeriatçı bir komşuyla oturmak istemiyor. %80'inden fazlası. En tehlikeli gördüğü birinci sırada eşcinseller, livata yapanlar. İkinci sırada da şeriatçılar var. Evet. وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة. Bu ümmette Allah Azze ve Celle'nin müminlere hitabıdır bu diyor. فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات. Evet, iyi bak ey işten kardeşim diyor, bu hitap kime düşüyor ve bu ayetlerin hükmü kime geliyor? لا يحصل الدخول في الإسلام إلا ببغض المشركين ومعاداتهم وتكفيرهم. Bu söz çok önemli. لا يحصل الدخول في الإسلام. İslam'a giremez insan. Yani millet bugün ne zannediyor? İslam'a nasıl girilir? Şirki terk etmekle girilir. Hayır. Şirki terk etmek bir parçası. Şirki terk etmek ve müşriklere buğz edip onları tekfir etmekle ancak İslam'a girmiş olabilir. Kale Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah. Dedi ki Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah. Ve ente ya men mennallahu aleyhi bil İslam. Ey Allah'ın kendisine İslam'la minnet ettiği kişi. Ve arafe enne men la ilahe illa hu. Men la ilahe illallah. Sen bildin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve tazunnu enneke izâ kulte hâza ve huvel hak. Ve zannediyorsun ki bu söylediğin söz de haktır. Ve enne tarik mâ sivâhu lakin la ete'arradu lil müşrikîn. Onun dışındakileri de terk ediyorum. Hani bunları bilmekle beraber onun dışındakileri de terk ediyorum. Lakin la ta'arradu lil müşrikîn. Ama diyorsun ki ben müşriklere itiraz etmem. Ve la aqulu fihim şey'en. Onlar hakkında bir şey söylemem. La tazun enne zâlike yahsul leke bi'd-dukhul fi'l-islam. Zannetme ki bu senin İslam'ına girmene sebep olur yani böyle bir itikat. Hani ben ondan başkasına şirk koş ibadet etmiyorum, şirk koşmuyorum Allah'a. Ama işte müşriklere buğz etmiyorum. Ne var ki bunda dersen olmaz diyor. Bunlar İslam'a giremez. Ella budda min buğdihim. Bilakis onlara buğz etmen. Ve buğdim men yuhibbuhum. Onları sevenlere buğz etmen. Ve mesebbetuhum. Onlara sövmen. Ve muadatihim. Onlara düşmanlık etmen. Kema kâle ebuke İbrahim. Ve musebbetihim ve muadatihim. Kema kâle ebuke İbrahim. Baban İbrahim'in dediği gibi. وَالَّذ۪ي مَعَهُ Onunla beraber olanlar da böyle dediler. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Biz sizden yani müşriklerden sonra da Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani önce Tayyib'in kullarından ondan sonra Tayyip'ten beraat etmek İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. كَفَرْنَا بِكُمْ Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda sonsuz bir buğz ve düşmanlık başlamış. Ta ki Allah'a tevhid üzere iman edene kadar. Tevhid girerseniz o zaman düşmanlığımız bitmiştir. Notu okuyalım mı? Yok, devam. وَالْبَغْدَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Evet. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولو لم يقل رجل ولو يقول رجل eğer bir adam şöyle söylese أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق ben peygambere tabi oluyorum aleyhissalatu vesselam o haktır لكن لا أتعرض اللات والعزة ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ben ne yapmam Lata Uzza'ya İtiraz etmem. Ebu Cehil'e itiraz etmem. Ma aleyye minhum. Ve Ebu Cehil ve benzerlerine itiraz etmem. Bana ne onlardan? Lem yasuhu İslamu. Bu adamın İslam'ı sahih olmaz. Yani o zaman Ebu Cehil'di. Bu bugün Ahmet Osman olur yani. Fark etmez. Kim tevhid davetinin karşısına çıkıyorsa o Ebu Cehil'dir. Sadece küfür, kafirlik Ebu Cehil'le bazı ahmakların zannettiği gibi munhasır değildir. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله واجمع العلماء سلفا وخلفا من السحرة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة Dur. Alimler seleften ve haleften, sahabe ve tabiinden, imamlar ve bütün ehli sünnet icma ettiler diyor. Abdurrahman bin Hasan. أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر. Kişi büyük şirkten temizlenmedikçe, arı olmadıkça muvaffak olamaz. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ وَمِمَّنْ فَعَلَهُ O şirkten ve o şirki işleyen müşrikten beri olmadıkça Müslüman olamaz. Demek ki aslı din bulmuş. وَبُغْضِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ Gücü ve kudreti oranında onlara buğz edip düşmanlık etmedikçe وَإِخْلَاسُ الْاَعْمَالِ كُلَّهَا لِلّٰهِ Amellerin hepsinde Allah'a has kılana kadar kişi ne yapamaz? Müslüman olamaz. Yani Allah'ın amellerin hepsini Allah'a has kılması demek sadece ve sadece Allah'a ibadet etmesi, başkasına ibadeti sarf etmemesi demek. Kâle Hüseyin ve Abdullah ebnâ'ı Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah cemî'en. Evet. El mes'eletul hâdiye aşara. Hüseyin ve Abdullah Şeyh Muhammed'in iki çocuğu dediler ki El mes'eletul hâdiye aşara. 11. mesele. Raculun dekhale hâded dîne ve ahabbe. المسألة الحادية عشرة. 11. مسألة. رجل دخل هذا الدين وأحبه. Kişi bu dine girmiş ve bu dini seviyor. ولكن لا يعادي المشركين. Ama müşriklere düşmanlık etmiyor. عاداهم ولم يكفرهم. Ya da düşmanlık ediyor, onları tekfir etmiyor. Bak, burası çok önemli. Düşmanlık ediyor, tekfir etmiyor. Kafir demiyor. Evet. أو قال أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله. Ya da diyor ben Müslümanım ama لا إله إلا الله ehlini tekfir etmeye güç yetiremem. ولو لم يعرفوا معناها. Ya manasını bilmeseler de لا إله إلا الله dediklerinden dolayı ben tekfir edemem derse. ورجل دخل هذا الدين وأحب. Bir adam var bu dine girmiş bu dini seviyor. ولكن يقول لا أتعرض للقباب. Kıbab, kubbab. Adam diyor ki ben işte bu kubbelere itiraz etmiyorum. Bunlar zarar ve fayda vermez. Ancak ma ataarraduha. Ben onlara bir şey diyemiyorum yani. Onları yapanlara yani. Böyle bir adam düşünün diyor. El-cevab. El-cevab enne racule la yekunu muslimen. Kubbeleri yapandan kasıt ne ya? Türbeler yani. الجواب أن الرجل لا يكون مسلما. Ki bu adamların hiçbiri Müslüman olamazlar. إلا ancak إذا عرف التوحيد. Tevhidi öğrenecek. ودان به. Onu din edinecek. وعمل بموجبه. gerekliliklerinin hepsiyle amel edecek. Vasaddaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı tasdik edecek aleyhissalatü vesselam. Fîmâ ahbara bihi. Haber verdiklerinde. Ve ata'ahu fîmâ neha anhu ve emar. Emrettiği ve nehyettiği şeylerde itaat edecek. Ve amel bimâ bihi ve bimâ câe bihi. Ona ve getirdiklerine iman edecek ki ne olsun? Müslüman olabilir. فَمَنْ قَالَ لَا وَعَدِ الْمُشْرِك۪ينَ Kim derse ben müşriklere buğz etmem. اَوْ عَادَاهُمْ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ Ya da düşmanlık ederim ama tekfir etmem. اَوْ قَالَ لَا اَتَعَرَّضُ اَهْلَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَّهِ اِلَّا اللّٰهِ اَهْلِنَ itiraz edemem ben. وَلَوْ فَعَلُ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ وَا Şirk de işleseler, küfür de işleseler, adam la ilahe illallah diyor, nasıl tekfir edeceğiz dese. اَوْ قَالَ لَا اَتَعَرَّضُ لِلْقِبَابِ وَعَادُوا دِينَ اللّٰهِ وَعَادُوا دِينَ اللّٰهِ لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ deseler, şirk işlese, küfür işlese, Allah'ın dinine düşmanlık etseler de ben tekfir edemem dese. اَوْ قَالَ لَا اَتَعَرَّضُ لِلْقُبَابِ Bu kabirlere ben itiraz edemem dese. فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا Bu adam Müslüman olmaz. بَلْ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّٰهُ فِيهِمْ Allah'ın hakkında şöyle dediklerindendir bunlar. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِ Diyorlar ki bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz. وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Onlar onların arası, ikisinin arasında bir yol tutturmaya çalışıyorlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ Onlar gerçek kafirlerdir diyor Allah. Ne yapmışlar? Bir kısmına iman etmişler, bir kısmını inkar etmişler. Tamam bunlar şirk. Kabul ettin. Ama bunları nasıl kafir diyeceğim diyen bir adam, Allah'ın şirk dediği, yapana müşrik adını verdiği, öyle mi? Esma kimin işi? Allah Azze ve Celle'nin işi isimlendirmek, değil mi? وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün eşyanın ismini öğretti. İman, küfür, müşrik, Müslüman bunlar bizim haddimiz değil. Hükmün şer'iyyün tekfir için her alimler ne diyorlar? Böyle diyorlar, değil mi? Allah bunun adını vermiş. Allah şirk demiş, diyorsun ki evet Allah buna şirk demiş. Acı tarafa bak, yapana Müslüman diyorsun, müşrik demiyorsun. Halbuki Allah, o senin şirk dediğin, ki sen de onu Allah'ın kitabından öğrendin, o şirk dediğin işlerini Allah müşrik diyor. Allah Adem'e isimleri böyle öğretti. Bize ait bir şey değil. Biz şirk koşuna ne demek zorundayız? Müşrik demek zorundayız. Yoksa bu şirktir, ben bunu yapanları müşrik diyemem diyenler, kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar eden, İmanla küfür arasında bir yol tutturmaya çalışan gerçek kafirlerin ta kendileridir. Vallahu subhanahu ve taala aujaba muadatel müşrikîn. Allah müşriklere düşmanlığı bize vacip kılmıştır. Ve munabazatihim ve tekfirihim. Onlarla tartışmayı, onları tekfir etmeyi bize Allah farz kılmıştır. Fekale la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Mücadele 22'yi getirdi. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي إيمان edenler benim ve sizin düşmanlarınız olanları dostlar edinmeyin. Adi İbn Hatib İbn Ebu Valta hakkında nazil olan ayet. تلقون إليهم بالمودة Siz onlara sevgi besliyorsunuz. وقد كفروا بما جاءكم من الحق Onlar size gelen hakkı küfrettiler. يخرجون الرسول وإياكم Sizi ve Resulü yurdunuzdan çıkarmak istediler diyor. Allahu Ekber. Allahu alem. Evet. Ve kâle Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Kâle Allahu Teala tera kesiren minhum yetevellevnellezine keferu. Sen onların çoğunun kafirler arasında koşuştuğunu göreceksin. Lebi'se mâ kaddemet lehum enfusuhum. Nefislerinin onlar için önden hazırladığı, takdim ettiği şey ne kötüdür. En sekatallahu aleyhim. Allah onlara kızmıştır. Onlar azapta ebedi kalacak. Hum halidun ebedi kalacaklar. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِّ Burası çok önemli. Onlar Allah'a iman etselerdi, Nebi'ye iman etselerdi. وَمَا مُزِلَ اِلَيْهِ Ona indirilen kitaba iman etselerdi. مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا O kafirleri dost edinmezlerdi. وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Ama onların çoğu fasıktırlar, günaha düşkündürler. Fasıklar müşrikleri ancak kendilerine kardeşler kılarlar. فَقَالَ تَعَالَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Onların bir kısmı bir kısmının dostudur. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onları dost edinirse onlardandır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah zalimler toplumunu hidayet etmez. İbn-i Teymiyye bu ayetteki Onlardandır lafzından irade edilen şey irtidattır diyor, mürtet olmaz. İla kavlihi teala ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dini. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah onların onları Allah'ı sevdiği, Allah'ın da onları sevdiği bir kavim getirir. Azilletin alel mu'minine e'izzetin alel kafirin. Müminlere karşı zelil, kafirlere karşı izzetlidirler. Yücahidûne fî sebîlillah. Allah yolunda cihad ederler. Ve la yekâfûne levmete lâhim. Kınayıcının da kınamasından korkmazlar. Ve kâle teâlâ beşşiril münafikîne bi enne lehum azâben alîmen. Münafıkları kendilerine elem verici bir azab ile müjdele. Kendilerine yettehidûnel kafirine evliye min. Neden müjdele? Çünkü onlar ki kafirleri müminler dışında dostlar edindiler. Nisa 103. Evet. Ve kâle teâlâ men kefere billâhi min ba'di îmânihi illâ men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bilinmen. Kim imandan sonra Allah'a küfrederse ancak kalbi imanla mutmain olmasına rağmen ikrah altında bunu söylemesi hariç kim bunu yaparsa ve lâkin men şerahe bil küfri sadran. Kim bu ikrah hali hariç kalbini göğsünü küfre açarsa feleyhim gazabun min Allah. Allah'ın gazabı vardır onlara. Ve lehum azabun azim. Onlara büyük bir azap vardır. Zalike bi ennehum istahabbu'l hayate'd dunya ala'l ahire. Bu onların dünyayı ahirete tercih etmelerindendir. Kalbini bakın dikkat edin subhanallah. Bilmemelerindendir demiyor Allah. Cahil olmalarındandır demiyor Allah. İnatlarından, kibirlerindendir demiyor Allah. Subhanahu ve teala. Dünya sevgisi ağır basınca bildikleri ahirete dair şeylerle amel etmediler. Göğüslerini küfre açtılar. Vallahi Allah kafir bir kavmi hidayet etmez. Hâzâ hukmullâhu teâlâ fî hâzâ sınıf. Bu sınıf hakkındaki Allah'ın hükmü budur. Hakeme bi riddetihim fî mevâdi'in kesîrâ min kitâbihim. Birçok kitabında birçok yerde Allah riddetlerine hükmetmiştir. Ferem ted'ûne min dûnillâh. Ve kâle Şeyh Abdurrahman. Ve kâle Şeyh Abdurrahman bin Hasan. Fel hunefâ'u ehlet tevhîd. Tevhid ehli olan hanifler. İ'tezelû hevelâ'il müşrikîn. Hâulâ'il müşrikîn bu müşriklerden itizal ettiler. Lianne Allâhe evcebe alâ ehlet tevhîd i'tizâlehum. Allah tevhid ehline onlardan uzaklaşmayı vacip kıldı. Ve tekfîrehum. Tekfirlerini vacip kıldı. Vel berâete minhum. Onlardan beri olmayı vacip kıldı. Kemâ kâle teâlâ an halîlih. İbrahim aleyhisselam hakkında söylediği gibi. Ve e'tezilukum ve mâ ted'ûne min dûnillâhi ve ed'û. Sizden yani müşriklerden ve o müşriklerin Allah'tan başka dua ettiklerinden itizal ediyorum. Yani itizal ediyorum ne demek yani. Tekfir ediyorum, sizden din kardeşliğimiz yok. Yoksa itizal uzaklaşmak demek. Zaten İbrahim Aleyhisselam onlarla oturmuyordu ki. Tebliğ etmek için yanlarına gidiyordu. Onlardan zaten uzaklaşıyordu İbrahim Aleyhisselam. Burada itizalin manası onlara tekfir, onlara düşmanlık, onlara buğuzdur. Ve ed'u Rabbi asa elle ekune bidu'ay Rabbi şakiyya. Umulur ki duam ile şakî olmam, cehennem ehli olmam da Allah benim duamı kabul eder. Muttakilerden kurtulanlar. Meryem 48-49 bunlar değil mi? Ne zaman ki onlardan yani müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu. Dedik ki Allah'tan başka ibadet edilenlerden nasıl beri olunur? Onları küfre nispet etmekle, onlara ibadeti terk etmekle değil mi? Heh. Burada ayette hem müşriklerden hem müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinden aynı fiille bak. İ'tezele fiiliyle. Orada vav atfı var değil mi? İ'tezele fiilini ikisi için de kullanıyor. Yani Allah'ın kitabında şirkten beri olmakla müşrikten beri olmak aynı iştir. Burasına intibih yani. Hâzî noktatun bedî'a. Eyvah. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Eyvah. وَقَالَ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Biz sizden yani müşriklerden ve müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا. Sizi tekfir ediyoruz. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Sizinle bizim aramızda dostluk, düşmanlık ve buğuz başlamıştır ebedi olarak. Hatta tu'minu billahi ta ki Allah'a tevhid üzere iman edinceye kadar. Fakale ehlül kehf. Sadece peki İbrahim Aleyhisselam hakkında mı? Yok. Bu bütün Resullerin ortak diniydi. Fakale ehlül kehf. Ashab-ı kehf hakkında, mağara arkadaşları hakkında da Allah bunu nakletti bize. Ne zaman ki o müşriklerden itizal ettiler. Ve me ya'budûne. Onların ibadet ettiklerinden illallah. Tabi Allah hariç. Çünkü bak burada ne daha ortaya çıkıyor? Ashab-ı Kehf'in itizal ettiği müşrik kavim Allah'a da ibadet ediyor. Evet. Ve izi i'tezeltumuhum ve ma ya'budune illallah. Fe'u ilel kehfi, mağaraya çekilin dedik diyor. Fela yetimmu li ehli tevhidi tevhidehum. Tevhid ehlinin tevhidi tamamlanmaz. İlla bi i'tizali ehle şirk. Şirk ehlinden uzaklaşmadıkça. Ve adavetuhum ve tekfirim. Onlarda düşmanlık etmedikçe, tekfir etmedikçe. فَهُمْ مُعْتَزِلَةٌ بِهَذَا الْاِتِبَارِ. Bu itibarda onlar mutezilidirler diyor. Bak bu itibarda. Der mi yani ehl-i sünnete kendini nispet eden Şeyh Abdurrahman İbni Hasan, bunlar biz mutezileyiz. Bu tıpkı neye benziyor? İmam Şafii'nin şu sözüne benziyor. اِذَا هُبُّ عَالِ رَافِدِيَّنَ اِذَا هُبَّ Ehl-i Beyt-i Rafidiyen, eğer Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, فَلِعَلَمُ الثَّقَلَانَ اَنِّي رَافِدِي. Cinler ve insanlar bilsinler ki ben rafiziyim diyor İmam Şafii. Yani rafizilik küfürdür, öyle mi? İmam Şafii gibi büyük bir Ehl-i Sünnet'in imamı niye böyle söylüyor? Çünkü bu baptan, Ehl-i Beyt'i sevmek babından, eğer Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse hepimiz rafiziyiz. Eğer müşriklerden beri olmak, itizal etmek adı mutezilelikse biz o zaman mutezileyiz. Eğer اِذَا صَدُّ التَّوْحِيدِ tekfiriyen, eğer tevhidi savunmak, tevhidi müdafaa etmek tekfircilikse فَلِعَلَمُ الثَّقَلَانَ اَنِّي تَكْفِرِي. Cinler ve insanlar bilsinler ki ben tekfirciyim. Elhamdülillah. لِأَنَّهُمْ اِعْتَزَلُوا اَهْلَ الشِّرْكِ. Çünkü onlar şirk ehlinden itizal edip uzaklaşmışlar. Kemal itizalahum Halil İbrahim aleyhisselam. Tıpkı ataları İbrahim'in müşriklerden uzaklaştığı gibi. Vakad adda ba'd ulema. Allah bizi onunla beraber haşretsin kıyamet. Vakad adda ba'd ulema necde selase umur kullu vahidin minha yucibu'l cihad limen ittasafa biha. Evet, bazı alimler Necid'de 3 şey zikrettiler. Her biri cihadı gerekli kılıyor. Kim bunu yaparsa. Yani onlarla savaşmayı gerekli kılıyor. Neymiş onlar? Minha. Adamı tekfir etmek. Müşrikleri tekfir etmemek. Av şek fi küfr. Bak her biri ayrı bir şey bak. Müşrikleri tekfir etmemek. Onları küfründe şüphe etmek. Bir adam var diyor ki bu yaptıkları şirk ama bu adam Müslüman. Birincisi bu. İkinci adam şek fi küfrihi. İkinci adam yaptıklarının dahi şirk olmadığını söylüyor. İnne zalike min nawaqidil İslam ve mubtilatih. Ha, bunlar neymiş? İslam'ı bozan, iptal eden şeylermiş. Femen ittasafa bihi fekad kefer. Kim bunu söylerse küfür etmiş, kafir olmuş. Ve halal damuhu ve maluhu. Malı ve kanı helal olur. Ve vacibe kıtaluhu hatta. Onlarla savaş vacip olur. Yukeffiru'l müşrikîn. Ta ki müşrikleri tekfir edene kadar. Fe innellezî yukeffiru'l müşrikîn. فَاِنَّ لَا يُكَفِّرُ الْمُشْرِكِينَ. Müşrikleri tekfir etmeyenler ise غَيْرَ مُسَدِّقِينَ بِالْقُرْآنِ. Kur'an'ı yalanlamış olurlar, doğrulamamış olurlar. فَاِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ كَفَّرَ الْمُشْرِكِينَ. Çünkü Kur'an müşrikleri tekfir etmiştir. وَأَمَرَ بِتَكْفِيرِهِمْ. Onları tekfir etmeyi emretmiştir. وَعَدَاوَتِهِمْ وَقِتَالِهِمْ. Onlarla savaşmayı ve onlara düşmanlık etmeyi emretmiştir. وَقَالَ شَيْخ مُحَمَّد بِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Evet, Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab rahimehullah demiş ki fi enva'il muhalifin li kelimeti't tevhid. Tevhid kelimesinin birçok muhalifinden bahsetmiş. La ilahe illallah söyleyen ama buna muhalefet eden. Ve minen nasi men abadallaha vahde. Diyor ki insanlardan bazıları vardır sadece Allah'a ibadet eder. Ve lem yunkiru'ş şirk. Ama şirki inkar etmez. Ve lem yuadi ehle. Ehline düşmanlık etmez. Minhum men adahum. Gene onlardan bir, bunlar hep bozan, İslam'ını bozan adamlar. Gene bir grup daha var. Men adahum, onlara düşmanlık eder. Ve lem yukeffirhum. Tekfir etmez. Ve minhum, gene onlardan. Ve huve min eşerril enva'i hataran. Eşeddil enva'i hataran. Yani önem bakımından en önemlisi olan ve şiddetlisi olan bunlardır. Men amile bit tevhid. Adam tevhidle amel ediyor. Lakin la yarif kadrah. Kadrini bilmiyor. Ve lem yubgid men terakeh. Terk edene buğz etmiyor. وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ Onları tekfir etmiyor. Bu en azılısıdır diyor. Niye? Hakka en yakın olanıdır bu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّرَ Eyvah. Devam. وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ الشِّرْكِ Bazıları var şirki terk etmiş. وَكَرِيهَهُ Onu kerih görüyor. وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ Ama kadrini bilmiyor. وَلَمْ يُعَادِ اَهْلَهُ Onun ehline düşmanlık etmiyor. Onları tekfir etmiyor. Bu saydıkları her bir grup peygamberlerin getirdiklerine muhalefet edenlerdir. Bunlar Allah'ın bütün Resulleriyle gönderdiği dini inkar eden insanlardır. İbn-i Akil kim? Hanbelilerin büyüklerinden. Ebu'l-Vafa İbn-i Akil. Eyvah. İza aradta an ta'rifa mahalla al-islam. Eğer İslam'ın yerini öğrenmek istiyorsan, min ehli'z zaman. Zamanında İslam ehli nerede onları görmek istiyorsan, fela tanzur ila izdihamihim. Onların kalabalıklarına bakma. Fi abwabil mesacid. Mescitlerin kapılarının ne kadar kalabalık olduğunu aldırış etme. Ve la ila dacicihim. Lebbeyk. Lebbeyk diyerek böyle ağlamalarına, sızlanmalarına bakma. وَلَكَنْ اُنْدُرْ اِلَى مَوَاطِنِهِمُ لِاَعْدَاءِ الشَّرِيعَةِ Şeriatın düşmanlarına nasıl bir yerde duruyorlar ona bak o zaman anlarsın kim ehli İslam kim ehli kufur. Allah İbn-i Akil'e rahmet etsin. Hanbelilerin büyüğü, büyük fakihi İbn-i Teymiye'den, İbn-i Kayyum'dan önce yaşayan biri. Kendi dönemi için diyor kendisi İbn-i Kayyum diyor İbn-i Akil'in bu sözünü diyor yatağımın başucuna astım diyor. O kadar hoşuma gitti ki diyor okuyunca. İşte bu asrımızın müşrikleri bu kabirlere ibadetle, o yaptıklarıyla, bu ihdas ettikleri şeylerle benim yanımda kafirdirler diyor İbn-i Akil başka bir yerde. İbn-i Kayyum bu söz çok hoşuna gitmiş, yatağının başucuna asmış bu sözünü. İbn-i Kayyum rahimahullah. Allah hepsine rahmet etsin. Hepsi Allah'ın düşmanlarına düşmandılar, Allah'ın dostlarına dosttular. Allah Azze ve Celle bizi de onlardan kılsın. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.